Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Barbara, no? Jak kupimy na Black Weeks w Media Expert smartfona, no? To takie fajne bezprzewodowe słuchawki JBL dostaniemy 30% taniej. No to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17 dzień listopada, godzina 9. Serwis Trójki, który przedstawi Państwu Karolina Kozińska. Prokuratura wszczyna śledztwo wobec bezprecedensowej agresji na polskiej granicy. Nie cichną głosy krytyki po rozmowie Merkel-Łukaszenka w sprawie kryzysu migracyjnego. Rząd planuje zwiększyć rekompensaty dla przedsiębiorców z terenów stanu wyjątkowego. Prokuratura rejonowa w Sokółce wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia czynnej napaści na funkcjonariuszy na przejściu granicznym Brózgi-Kuźnica. Wczoraj doszło tam do agresywnego szturmu. W ruch poszły kamienie i granaty hukowe. Policja odpowiedziała armatkami wodnymi. Rannych zostało 9 funkcjonariuszy, mówi komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk. Zabezpieczamy też te wszystkie przedmioty, które przeleciały w kierunku właśnie tych, którzy stali na straży polskiej granicy i ten brutalny atak odpierali, więc to też nam pokaże, z czym mieliśmy do czynienia. Jak dodaje szef polskiej policji, najciężej ranny policjant, który doznał złamania kości czaszki, na własne życzenie opuścił szpital. Jest po diagnostyce w szpitalu, na własną prośbę ten szpital opuścił, zresztą deklarując, że chce jak najszybciej wracać do swoich kolegów i do działań. Na szczęście te obrażenia nie zagrażają w żaden sposób jego życiu. Według polskich władz szturm został przygotowany i był wspierany przez białoruskie służby, które dostarczyły migrantom granatów hukowych oraz kamieni. Polskim mundurowym udało się odeprzeć atak. Nie cichną głosy krytyki po rozmowie Merkel-Łukaszenka w sprawie kryzysu migracyjnego. To właśnie to, na co czeka Łukaszenka. Tak telefon od Angeli Merkel do białoruskiego dyktatora skomentował w salonie politycznym Trójki jeden z liderów białoruskiej opozycji, Paweł Łatuszka. Były białoruski ambasador w Polsce uważa, że Łukaszenka skutecznie realizuje swój plan. Przez presję ludźmi, migrantami na granicę chciał osiągnąć możliwość rozmowy. Po tej rozmowie zniesienie sankcji politycznych, ograniczeń do kontaktów z nim, a druga rzecz to zniesienie sankcji gospodarczych. Także jak na dzień dzisiejszy wygląda to wszystko, że realizuje swoje plany. Zdaniem gościa Trójki Łukaszenka poprzez prowokowanie kryzysu u granic Unii chce doprowadzić do izolacji politycznej, do zniesienia izolacji politycznej, w którą popadł wskutek wydarzeń, które miały miejsce na Białorusi po sfałszowanych przez niego wyborach prezydenckich. Rząd planuje zwiększyć rekompensaty dla przedsiębiorców w 183 miejscowościach wzdłuż granicy z Białorusią. Kwestie wsparcia reguluje także procedowana przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział, że wkrótce Ministerstwo Finansów przygotuje odpowiednie regulacje. Mam też obietnicę ministra finansów, że w ciągu 2 tygodni doprowadzi do sytuacji, że doprowadzimy do zmian ustawowych takich, żeby Komisja Europejska mogła wyrazić zgodę na to, żeby ta pomoc była dla przedsiębiorców większa. Działamy na rzecz tych przedsiębiorców, którzy mają ograniczone przychody w tym okresie. Chciałem Państwu powiedzieć tak, że staramy się, żeby wyrównać im te straty. Tam, gdzie jest to możliwe, polska policja, polskie wojsko korzysta z usług tych przedsiębiorców. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej jeszcze dziś po południu ma być głosowany w Sejmie. Ma rozszerzać zakres środków, z jakich będą mogli korzystać funkcjonariusze Straży Granicznej, a także umożliwiać na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Trochę ciepła dla bezdomnego. Pod takim hasłem rusza akcja Caritas Polska i Straży Miejskiej. Cel to dotarcie do altanek i pustostanów, gdzie ludzie potrzebują dosłownie wszystkiego, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Dzięki Straży Miejskiej, która zna te miejsca, gdzie przebywają bezdomni, my możemy dotrzeć do ponad 1000 osób, a pewnie i większej liczby. Jest to akcja bardzo potrzebna. To jest pomoc doraźna, bo wychodzenie z bezdomności jest bardzo trudne i ono trwa wiele nawet lat, ale właśnie to może być dla niektórych pierwszy krok. Od listopada do lutego Caritas wyda 3000 litrów zupy, kilkaset koców, kilka tysięcy konserw i kilkadziesiąt par butów i kurtek. Była siódmą i zarazem ostatnią płytą Johna Lennona 41 lat temu. Wraz z żoną Yoko Ono wydał album Double Fantasy. Płyta sprzedała się w milionach egzemplarzy, a piosenki królowały na szczytach list przewojów. Dziennikarz Filip Łobodziński przy okazji 30. rocznicy wydania albumu oceniał, że artystycznie może nie był przełomowy, ale słuchało się go dobrze. Są to oczywiście bardzo dobre piosenki, no, które spełniają oczekiwania wszystkich i tych, którzy lubią, żeby im ta muzyka grała do sprzątania i tych, którzy szukają w piosenkach czegoś do pomyślenia, przeżycia. Starting over. Starting over. Lennon długo nie nacieszył się sukcesem albumu, zginął zastrzelony przez psychofana niecały miesiąc po premierze. Zabójca Mark Chapman w dniu tragedii widział się z Lennonem i dostał od niego autograf właśnie na płycie Double Fantasy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pochmurny dzień z niewielkimi przejaśnieniami na południu Polski. Niewielkie opady deszczu i mrzawka prognozowane są na północy kraju. Na termometrach zobaczymy 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 6 na Pomorzu Zachodnim, 8 stopni na Mazowszu, a maksymalnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE za jedyne 2199, taniej o 600 zł. Black Weeks w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Farm. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Jacek Pietrasik, a ja nazywam się Marta Piasecka i zapraszam na program. Trójka przed południem. W tej audycji odwiedzamy wydarzenia kulturalne w całej Polsce, ale także odkrywamy artystyczny świat, między innymi w muzyce. Zaczniemy zatem od rozszyfrowania angielskiej piosenki w Bed and Breakfast. Opowiemy też o łódzkim festiwalu Człowiek w zagrożeniu, a później enigmatyczna Kasia Cygler opowie nam o upływającym czasie. Słońce już wstało nad Polską 2 godziny temu, a więc czas najwyższy zaczynać. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop.

like I don't want to the memory of that day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. W Trójce przed południem nieustannie Raf Uzar i Piotr Firan oferują nam naukę angielskiego w najprzyjemniejszy sposób, jaki? Oczywiście dzięki muzyce. Don't you forget about me, Simple Minds. Won't you come see about me? Nie chcesz wiedzieć, co u mnie? Tak, dokładnie. Won't you come and see about me? Dowiedzieć się o mnie, exactly. I'll be alone dancing. Będę sam tańczył. Tell me your troubles and doubts. Opowiedz mi o swoich kłopotach, yeah. O twoich wątpliwościach. Telling me everything, inside and out. Wszystko, od początku do końca. Tak, do sedna, yeah, wszystko. Love strange. No wiadomo, miłość dziwną jest rzeczą jest. Yes. Think of the tender things that we're working on. Zastanówmy się nad tymi delikatnymi sprawami, nad którymi powinniśmy popracować. That's right, yes. Slow change may pull us apart. Małe zmiany mogą push or pull, mogą nas rozdzielić. Tak jest, slow change, takie malutkie. When the light gets into your heart, baby, don't forget about me. Kiedy światło wpadnie do twojego serca, nie zapomnij o mnie. Will you recognize me? Czy mnie rozpoznasz? Will you call my name as you walk by? Czy będziesz wzywać mego imienia, jeżeli przejdziesz obok? Don't you try and pretend. Nie udawaj. It's my feeling that we'll win in the end. Mam wrażenie, że uda nam się przetrwać i że wygramy na końcu. Don't you forget about me. Simple Minds. Come on. Dziś jest Dzień Czarnego Kota. Ja akurat nie wierzę w zabobony, ale w ramach ciekawostki powiem, że dzień ten wywodzi się z Włoch, gdzie czarne koty są wyjątkowo prześladowane. Niestety, 17 dzień miesiąca uważany jest w Italii za najbardziej pechowy, a dzieje się tak dlatego, że przypomina Włochom łacińskie wyrażenie, które tłumaczy się jako żyłem, a można rozumieć jako moje życie się skończyło. Włosi pechowy dzień nazywają un giorno nero, czyli czarny dzień, za to trzynastka jest liczbą uważaną za szczęśliwą we Włoszech. Ach ci Włosi, wszystko na opak i chyba za to ich kochamy. Thank you. A my tradycyjnie podróżujemy po Polsce w poszukiwaniu tych kulturalnych inspiracji. Tym razem zawitamy do Łodzi, bo podczas tegorocznej edycji tego festiwalu, o którym zaraz powiemy, będzie można obejrzeć ponad 100 reportaży filmowych, telewizyjnych, radiowych oraz filmów dokumentalnych, bo już po raz 31 odbędzie się w Łodzi Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Z nami jest gość, pan Jakub Wiewiórski, organizator tego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak powstała idea festiwalu, no i co oznacza sam tytuł? To jest historia festiwalu Człowiek w Zagrożeniu jest już naprawdę długa, bo sięga 1990 roku. Pierwsza edycja miała miejsce w tym gorącym okresie tuż po pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych. I takie środowisko filmowe, akademickie, filmoznawcze zebrało się w tym celu, żeby zastanawiać się, jakie są zagrożenia, jak mówi sam tytuł festiwalu, i jak media powinny na te zagrożenia reagować. Zresztą pierwsze seminarium, które towarzyszyło pierwszej właśnie edycji festiwalu, nosiło nazwę Człowiek Zagrożenia, Środki Masowego Przekazu. Warto dodać, że autorem tej nazwy jest bardzo znany dziennikarz i socjolog Marek Miller, związany z Laboratorium Reportażu teraz w Warszawie, a twórcą statuetki, co jest ciekawe, bo ta statuetka jest przyznawana od pierwszej właśnie edycji, czyli Biała Kobra, i autorem jest Zbigniew Dudek, artysta rzeźbiarz związany z Akademią Sztuk Pięknych. W tym roku może też ta nazwa odnosić się do pandemii, no bo człowiek w zagrożeniu, a pandemia de facto najbardziej nam zagraża. W jakiejś mierze na pewno pojawia się temat pandemii, ale zwłaszcza w reportażach telewizyjnych i w reportażach radiowych. Znacznie mniej w filmach, choć jest i w filmach, ale wydaje mi się, że istotą festiwalu nie jest i tylko reagowanie na newsowość, że to jest taka potrzebna szersza refleksja i głębsza refleksja nad otaczającym nas światem, nad tym, co dzieje się i w Polsce, i poza Polską. I sądzę, że do pandemii jeszcze jest za mały dystans. Ona ciągle z nami jest, jest bardzo intensywnie, ale... Tak, i chyba jest potrzebny czas, żeby twórcy mogli się w inny niż publicystyczny sposób do niej odnieść. Także jest to jedno z zagrożeń oczywiście obecnych na festiwalu, bo nie uciekniemy także w tej formie, że ona nieco ma wpływ na sposób oglądania filmów i reportaży i słuchania reportaży, ale nie jest jednym i wiodącym tematem. Kiedy rozpocznie się festiwal i co dokładnie będziemy mogli zobaczyć podczas tego wydarzenia? Ruszamy niemal dokładnie za tydzień, bo we wtorek 23 listopada. Przede wszystkim, właściwie może nie przede wszystkim, podzielmy na takie trzy kategorie. To są filmy dokumentalne, dlatego powiedziałem przede wszystkim, że jest ich najwięcej. Będzie konkurs filmów dokumentalnych, w którym będzie można zobaczyć 15 tytułów. Wspaniałe jury w osobach Kingi Dębskiej, Moniki Koteckiej, Kai Klimek, Macieja Cuskę i Jerzego Śladkowskiego oceni te filmy i przyzna nagrody. Oprócz tego będą pokazy filmów takich wybranych z rozmaitych ważnych festiwali światowych i polskich, i też wyszperane przez nas, które dotyczą tematyki zagrożeń, lęków, sposobów radzenia sobie z nimi. Będą reportaże telewizyjne, które mają swój osobny konkurs, będą reportaże radiowe, które także mają swój osobny konkurs, oraz będą takie bardzo, myślę, ciekawe, trochę historyczne przeglądy, dlatego że będzie tak retrospektywa Jerzego Śladkowskiego. To jest świetny dokumentalista, który od wielu lat mieszka i pracuje w Szwecji. Ja właściwie powinienem powiedzieć, że pracuje też w Rosji, dlatego że o Rosji wiele filmów dokumentalnych zrobił, i to w dobie choćby zagrożenia, a przynajmniej tego, jak się myśli o relacjach polsko-rosyjskich, warto się zadumać nad rosyjską duszą. Będzie retrospektywa Nili Feller, to jest montażystka z Izraela, i są to filmy dokumentalne, które właśnie montowała. Będą takie bardzo, myślę, interesujące rzeczy, jak choćby przegląd filmów naprawdę wręcz nieznanych albo bardzo mało znanych, nakręconych na początku stanu wojennego w studiu imienia Karola Jerzykowskiego. Kiedy produkcja cała filmowa w Polsce stanęła, studio imienia Jerzykowskiego funkcjonowało. Pokażemy między innymi taki film Słoneczna Gromada, który przez wiele lat uchodził za zaginiony, a w ogóle nigdy nie doczekał takiej oficjalnego wejścia do kin, do takiej masowej dystrybucji. I też są niezwykle ciekawe, to może bardziej dla Łodziana, chociaż nie tylko, reportaże telewizyjne z ośrodka łódzkiego Telewizji Polskiej z lat 80. zarchiwizowane, zdigitalizowane i my je pokażemy. Też sądzę, że większość z nich jest kompletnie nieznana. Będzie można wrócić te 40 lat i zobaczyć, jak wyglądali ludzie, jak rozmawiali ze sobą, jakie wtedy były problemy. No te 40 i więcej lat temu. To wszystko będziemy mogli zobaczyć już za tydzień podczas festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu, który odbędzie się w Łodzi, czyli stolicy polskiej kinematografii. Rozmawiamy z panem Jakubem Wiewiórskim. Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. W przyszłym tygodniu wystartuje już 31. edycja łódzkiego festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu. My rozmawiamy z organizatorem tego wydarzenia, Jakubem Wiewiórskim. Tak się zastanawiam, w jaki sposób zmieniał się ten festiwal przez te 31 edycji? Przecież to jest naprawdę spory kawał czasu. Tak, ja mówię tylko troszeczkę uzupełnię, bo przedstawiła mnie pani jako organizatora, formalnie organizatorem Muzeum Kinematografii w Łodzi, którego mam zaszczyt być wicedyrektorem, więc to tak formalnie, żeby nie było, że jest to prywatna impreza. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, to rzeczywiście to jest bardzo dobre pytanie, a trudna odpowiedź. To znaczy, z jednej strony, jeśli chodzi o te zagrożenia, to są pewne rzeczy, które się nie zmieniają. To znaczy wszystkie takie rzeczy, które są związane z takimi indywidualnymi problemami, to właściwie przewijają się od pierwszej edycji. Mam na myśli ubóstwo, problemy z alkoholem, z narkotykami, wszelkie niepełnosprawności, z którymi ludzie sobie starają radzić. To wszystko było i to wszystko jest i się nie zmienia. Natomiast festiwal stara się reagować na to, co się dzieje, a tutaj no, właściwie można by przypuszczać, że te rzeczy się zmieniają, tak jak choćby pandemia, no, której wcześniej nie było, o której wspomniała pani w naszej poprzedniej części rozmowy, czy też nasilenie imigracji. Ale już wszelkie konflikty międzynarodowe to właściwie trochę się zmienia ich pole, a czasem się nawet nie zmienia, bo to są ciągle te same pola, więc właściwie mam wrażenie, że mimo, że zmienia się forma, bo to bardzo widać, jak zmienia się forma i zresztą jak organizowaliśmy tak, i organizujemy takie przeglądy filmów nagradzanych na poszczególnych edycjach, to widać, jak pod kątem właśnie formy filmowej czy formy reportażowej zmienia się wszystko. Tak, jeśli chodzi o te zagrożenia, to mam wrażenie, że one aż tak mocno się nie zmieniają. W jaki sposób możemy obejrzeć te filmy, o których mówimy? Czy są potrzebne wejściówki? Czy wstęp jest płatny? Nie, wstęp jest bezpłatny. Będziemy wpuszczać wszystkich chętnych, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego i wynikających stąd obostrzeń. Jesteśmy w Łodzi w dwóch miejscach. Organizujemy festiwal, one mają pewien wspólny mianownik, ponieważ są częścią dawnego Imperium Karola Scheiblera. To znaczy samo Muzeum Kinematografii znajduje się w pięknym, zabytkowym pałacu Karola Scheiblera. No, powiedzmy jednym z dwóch najpiękniejszych takich pofabrykańskich pałaców w Łodzi. Natomiast Fabryka Sztuki, czyli drugie miejsce projekcyjne, to z kolei zrewitalizowane tereny pofabryczne. Więc to oba te miejsca znajdują się może do 10 minut drogi piechotą. W inny sposób można dostać się jeszcze szybciej, więc to jest bardzo blisko. No jest też taki łącznik mentalny i historyczny. Będzie też na stronie www.człowiekzagrożeniu.pl odsłona internetowa festiwalu. Także nie trzeba być z Łodzi, żeby część propozycji festiwalowych obejrzeć lub ich posłuchać, bo co w radiu szczególnie istotne, przypominam, że to także są reportaże radiowe na festiwalu. I to jest bardzo dobra wiadomość. Możemy też być uczestnikami festiwalu, ale online. Także zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Z nami był pan Jakub Wiewiórski. Dziękujemy, do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Shame, oh shame, babe. And Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zegar cały czas tyka nieuchronnie, a ja to widzę na przykład dzięki moim dzieciom, ale też niestety przez fotografie sprzed lat. A jak to widzi Katarzyna Cygler, zainspirowana pewną wystawą? Czas na odpowiedź na te pytania. Piątkowy felieton kulturalny. 86 400. Tyle sekund ma doba. Ale co to właściwie znaczy? To może znaczyć, że w ciągu doby możemy w równych sekundowych odstępach wykonać 86 400 tupnięć, klaśnięć, mrugnięć. To może być bardzo męczące, to prawda. Możemy się także zapatrzyć w tablicę zegara i obserwować najcieńszą wskazówkę, albo włączyć stoper i zobaczyć, jak długa jest sekunda rozbita na 100. A 1/10 sekundy można wygrać Puchar Świata w tym lub tamtym. 3 godziny można bez celu kręcić się po internecie i nie wynieść więcej niż jedną niepewną informację, której źródeł się już nie pamięta. 6 godzin można siedzieć nieruchomo w szuwarach i z zapałem obserwować ptaki. 2 minuty czekać na załadowanie się strony w komputerze i myśleć, że to wieczność i że Atari chodziło szybciej. Można spotkać kogoś po roku i mieć wrażenie, że widziało się go wczoraj. Można rozmawiać z kimś 10 minut i mieć podejrzenia, że to się nigdy nie skończy, albo 2 godziny i mieć wrażenie, że to kwadrans. Czas to jest dopiero zjawisko z jednej strony wyliczone, unormowane, ujednolicone, robocze godziny, rozkłady jazdy, godziny otwarcia, daty przydatności itd., a z drugiej momentami zupełnie subiektywnie odczuwany i postrzegany. Jak w ogóle postrzegał czas człowiek, który funkcjonował według rytmu pór roku, dnia, nocy, albo czy twórcy gotyckich katedr wiedzieli w ogóle, jak długo one powstają, czy wszyscy zakładali, że je skończą za swojego życia, czy to miało dla nich znaczenie, czy to one wyznaczały ich postrzeganie czasu? W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego trwa wystawa pod tytułem W nurcie czasu Romuald Oramus, malarstwo i grafika z lat 1981-2021. A artysta pokazuje upływający czas m.in. przez symbolikę gotyckich katedr, które przecież w samym swym kształcie były narzędziem do ustanawiania porządku świata i wyznaczania miejsca człowieka, który cały czas próbuje je zrozumieć i cały czas zmienić. Wystawy, które zachęcają do myślenia, warto odwiedzić. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny.